I tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr. Republika Zawsze Ty Klatka, Kult Piosenka Młodych Wioślarzy i Siekiera Jest Bezpiecznie. Te piosenki już za nami, a teraz odrobina reggae w rannym wzmacniaczu. Na początek dub. We'll be right back. Za nami Dab i Serce jak ogień, Izrael i kapłani szatana i wreszcie TSA, Ty on, ja. Dalszy program rannego wzmacniacza już po angielsku. Na początek jednak polski zespół Manam. Let it all out. These are the things I can do.

Turn on the ball. Phil Collins i One More Night, Bruce Springsteen, Glory Days i Queen One Vision. Te piosenki już za nami, a kolejną trójkę rozpocznie grupa The Cure.

była oczywiście Kate Bush i Running Up That Hill, wcześniej Prince i Let's Go Crazy, a tę trójkę rozpoczęła grupa The Cure, Close to Me. Przypominam, że dzisiaj w rannym wzmacniaczu słuchaliśmy przebojów roku 1985. Jeszcze jedna piosenka na zakończenie. USA for Africa i We Are the World. Ja już Państwu dziękuję za mijające 2 godziny. Spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Autopromocja. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Rok Lema w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem.